عزیزا قلبی من خونبار باشد، دلم از درد و غم سرشار باشد. زی جوری دشمنان دین و ایمان، جهان با چشم من چون نار باشد. همه کفار دنیا جمع گشتند، بر سرش یهود و نصارا باشد. کی تا اسلام را سازن مغلوب، به دستی هر یک دلار باشد. مسلمان کی دارد ضعف ایمان، با کفار غلام و همکار باشد. ببین از دست یهود و نصارا، به اسلام روز و شب انبار باشد. دشمنی دین را هر کی خان دوستش، بیدان از اهل خائنان باشد. جزایشان بود از جانب شرع، کی هر یک بر سر خنجر باشد. ما به دین اسلام ای علما مسئولیم، نزد امت همگی پیر و جوان مسئولیم. گر ما جهاد نکنیم به فردا مسئولیم، گر ما نصرت نکنیم نزد خدا مسئولیم. چی به کشمیر چی به عراق، ظلم و جفا یک چیز است. همه ظلم و ستمی کف با امت یک چیز است. هم بخارا و بغداد با خدا یک چیز است. نقشه تفریق جویی همه جا یک چیز است. افغانستان و فلسطین با خدا یک چیز است. دردی عرب و عجم ها با خدا یک چیز است. تا کی جهاد نکنیم با خدا حل نگردد. آخرین علاج همین است، بیاید ای دوستان. خدای ما خدای فتح و جنگ است، با ما ایمان ما توحید و تفنگ است. چونکه امری خدا و پیامبر همین است، گر اجابت نکنه مظلوم و خارم. الهی متکای ما تو هستی، کی فضلت بر غریبان یار باشد. الا ای مؤمنان ثابت قدم باش، کی ناصری اهل حق خداوند باشد. الا ای مؤمنان ثابت قدم باش، کی ناصری اهل حق خداوند.